be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you. Polskiego Radia. I'm

You're knocking me. Knocking me out, knock me out. just begun. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Close to me.

telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usłyszeć.